Chamolo, anove, ne di kame, ne kamame, anozi, ne lo uve, maskotilo, tati kame, e chamolo, anove, ne di kame, ne kamame, anozi, ne lo uve. Hello. Ooh, hey.